समान भी आयात है। समान आयात होने पर भी मामेव न भजन्ते अज्ञान, यदि आयात तो समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, न बढ़ता है न घटता है पूजा पाठ के विधि विधान में, किंतु जो है फिर भी आयास बराबर होने के बावजूद भी वो लक्षित कर दिए है वो क्षुद्र देवताओं को, इसे वो इसी क्षुद्र देवताओं को प्राप्त करेंगे। माम न भजन्ते अज्ञान तेन, इसी कारण से अल्प फल बाजो भवंती कहने का तात्पर्य, इसे वो वास्तविक जो पूर्ण फल मिल रहा था वो पूर्ण फल प्राप्त न करके अल्प फल प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। तुरंत उनको वो दाढ़ी वाला चार हाथ वाला वेदों वाला वो ही दिखाई देता है, और उसका भी हाथ तो रूपा ब्रह्म के बारे में कल्पना ही नहीं, कहते पहले कल्पना तो कर लो अंदर वहां पहुंच ही जाएंगे, लेकिन वो भावना का अभाव है। देवभूतवा देवाने के नियम है, इसलिए वहां पर किस देव भाव को आप ले रहे हो वो भाव अपने अंदर भी स्वीकार करना पड़ता है ना, उसी के लिए विभिन्न प्रकार के कई बार बता चुका हूँ न्यासों का वर्णन इसलिए ही है, विभिन्न प्रकार के न्यासों का वर्णन इसलिए किया गया, करण न्यास अंग न्यास आदि न्यास करते ही नहीं करते, उनके माध्यम से जो वस्तु को मैं अपने विभिन्न अंगों में स्थापना कर देता हूँ, अपने को उससे अधीन कर लेता हूँ, तब मैं उसका पाठ करता हूँ उसकी पूजा करता हूँ, ये विधि है। इसलिए पहले न्यास होता है, यानी आपने कर्म कांड करो उसके बाद न्यास करो, न्यास पहले होता है इसी कारण से किया गया। न्यास का मतलब क्या, निद्रा मत्स्यति क्षिपति स्व शरीर स्व अवयवेशु तत्मिति न्यास, उस देव तत्व को हम अपने विभिन्न अंगों में न्यास करते हुए स्थापना करें, उसको किए बिना यज्ञ विफल है, और उसको करते हुए तुम्हें ये ध्यान रखना, ये जो प्रतीक है ना, मैं इस प्रतीक को अन्य स्थापना नहीं करना चाहता, यानी यह प्रतीक जिसका है उस तत्व को अपने साथ अभिन्न करना चाहता, ये भाव होनी चाहिए। लेकिन हम लोग उस प्रतीक को अपने साथ अभेद कर लेते हैं, वो भी नहीं करते, बात अलग चीज है, उनको अकाली मालूम ही नहीं न्यास क्या चीज है, कर रहे हैं केवल रटे हुए हैं कर रहे हैं लोग, लेकिन ये नहीं जान रहे कि क्यों इसको कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, और इसके अंतर जो मैं पाठ करूं वो मेरे से अभिन्न हुआ नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं मान। कितने लोग कर रहे हैं, चाहे गीता पाठी करते हो आप लोग भी, विचार करके देखिए कि आप लोग में भाव आता है, अशोचारण विशुद्ध अंगुष्टाभ्यांगमा कहा तो दिया, लेकिन तो भाव कहा आ रहा है, आपको मालूम ही नहीं था न्यास किस लिए की जाती है, न्यास का प्रयोजन क्या है, कितने लोगों को मालूम है इस बात की, न्यास का प्रयोजन तो मुख्य यही है कि हम जिस गीता को पाठ करने जा रहे हैं उस गीता को स्व से अभिन्न कर रहे हैं, और गीता जी क्या है उसमें में जाओ, शब्द में ही राशि नहीं, परमात्मा का वांग्मय स्वरूप है, या स्वयं सदनावश्य मुखवत माधविनस्य स्वयं ही विनिश्र देव, स्वयं विनिश्रित क्या होता है वेद, दूसरा चीज नहीं, बाकी सब आयास पूरा बोला हुआ वस्तु होता है, जो स्वयं निष्पन्न आता है और वेद ही होता है, श्रुति ही स्मृति के रूप में और प्रकट हुई है, और वेद क्या है ज्ञान स्वरूप है, अतएव आत्मा ही, आत्मा ही आत्मकथा को गीता कर प्रकट किया हुआ है, इसलिए आत्मा को ही अपने से अभिन्न कर रहा हूँ, आत्मकथा रूपेण अभिन्न कर ले रहा हूँ, इसे मैं ही हूँ, मेरे ही वांग में स्वरूप एक गीता है, उस स्वरूप को मैं अब उच्चारण करूंगा, ये भावना लाने के लिए न्यास का विधान है। तब ये जो कह रहे मत याजिनोपि माम, तब आप जा क्या हो जाएंगे, आत्मयाजी हो जाएंगे, ब्रह्म याजी हो जाएंगे, नहीं तो गीता याजी होकर गीता रूपा हो जाएंगे, वो शब्द में ही जाल में फंस जाओगे, कि आप गीता को एक शब्द राशि मान रहे हैं, उसके साथ अवेद करोगे वो भी कर, और अवेद कर ही नहीं रहे केवल पाठ ही पाठ हो रहे हो तो और भी गया, ये जो शब्द उच्चारण वशाल किंचित पुण्य प्राप्त होगा, वो पुण्य का फल क्या होगा, स्वर्ग लोक जाए घर लौटे, केवल पाठ से निरर्थक नहीं पुण्य तो होगा लेकिन लक्ष्य नहीं मिला, जैसा अभी भगवान ने कहा है भाई निरर्थक कोई कर्म नहीं, देवता देव वर्ग आया तो देवता को प्राप्त करेंगे, निरर्थक कहा हुआ, चवंते कहा जा रहा है कि हम अपने आप को उस लक्ष्य तत्व से च्युत हो रहे हैं, ये नहीं कि कर्म निरर्थक हो गया कर्म निष्फल हो गया, नहीं कोई कर्म निष्फल नहीं जाता, इन कर्मों का जो वास्तविक फल है वो हमें नहीं मिल रहा है, तो कोई भी कर्म हो कोई भी उपासना हो मानस हो चाहे शारीरिक हो, सारी चीजें क्या फल अंतिम लक्ष्य क्या था, ब्रह्मानुभूति करने के लिए है, लेकिन उससे हम हट गए क्योंकि स्थिति तो इतना बिगड़ती गई है। अब हम कर तो रहे हैं लेकिन उसका वास्तविक क्यों करना है, इसका क्या मतलब है जानती तो अभेदभाव से कैसे करोगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि सभी लोग जो कर रहे हैं वास्तव में अविधि पूर्वक मेव यजन्ति, सब कर्म कर रहे हैं, सभी भक्ति कर रहे हैं, मना नहीं करते भगवान नहीं कर रहे हो, लेकिन जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो, इसलिए फल भी आपको गलत ही मिलेगा, सही नहीं मिलेगा। नकल करके भले आगे पास होते जाए इन नतीजा कहीं ना कहीं उसको भुगतना पड़ जाता है, आगे जाकर काम चलेगा, डिग्रियां भी पा लेता है नौकरी में, धक्के खाते फिर सर्टिफिकेट लिए, क्यों इंटरव्यू जो होता है आमने सामने पूछे जवाब नहीं निकलेगी कुछ, क्यों सब नकल से ही तो लिखा है, कभी पढ़ा ही नहीं। अब इसे दूसरी रास्ता आज के ये सरकारी की नौकरी करो और सरकारी नौकरी के लिए 2 लाख बात करके मांगो, आपसे 2 लाख चाहिए ना, इतना पढ़ाया जिंदगी भर वो भी बेकार गया, ऊपर से 2-4 लाख भी देना पड़ रहा है, तब जाके उसको कहीं सरकारी नौकरी चपरासी बनने का मिल जाता है। ये दुर्दशा है। तो वैसे ही आप या अविधि पूर्वक जो कर्म करोगे ना इसका नतीजा क्या होगा, स्वर्गलोक में जाके चपरासी बनना पड़ेगा और मिलेगा क्या नौकरी वहां भी, कि वास्तविक भाव से कर्म तो किया नहीं, प्रयोजन को भी जाने भी नहीं कर दिए है ना, प्रयोजन को जानकर मानो देवता के साथ आगे कर तभी देव भाव तो प्राप्त हो ही जाता, वो भी नहीं, ब्रह्म के ब्रह्म भाव से करना दूर की बात है, देव भाव से भी हम नहीं कर रहे हैं, गीता के भाव से भी हम नहीं कर रहे हैं, केवल पाठ कर रहे हैं, तो केवल पुण्य हुआ ना, फिर विशिष्ट तो है नहीं कुछ, अजवाज एक विशिष्ट पद कहां से मिलेगा, अरे सामान्य पद ही मिलना है। इसलिए इन चीजों को कोई भी चीज हम लोग करते हैं, उपासना हो चक्कर, इन समस्त चीजों का रहस्य को समझे बिना करना ऊपर जाकर भी चपरासी बनना हुआ और कुछ नहीं, चीजों का रहस्य की ओर जाना चाहिए, हर चीज का हम करें एक ही चीज कोई बात नहीं, लेकिन उसका रहस्य तक जाओ और रहस्य जाने का अंतिम स्वरूप क्या बनेगा, ब्रह्म स्वरूप, उस तत्व को ब्रह्म से अभिन्न कर लो और फिर तो ब्रह्म अभिन्न उस तत्व को स्व से अभिन्न कर दो, तुम भी ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाओ, उस भाव से करने वाला अंत मेरे को ही प्राप्त करता है, अल्प फल भाजी नहीं होगा, अल्पल भाजो भवंदी तीर्थ न केवल मत भक्ताराम अनावृति लक्षणम अनंत बलम सुख आराधन अहम, मेरे भक्तों को अनावृत्ति फल मिलेगा इतनी बात नहीं, मेरी पूजा करना भी बहुत आसान है, मेरी आराधना भी बड़े सुख पूर्वक होता है, अन्य देवताओं की आराधना बहुत कठिन का, वो भी देवियों के चक्कर में पड़ गया दौर में शिव, वो बिना बकरी वकरी का जो है बलि का मानते ही नहीं है, तो भेड़ बकरी भैंसा का बलि दो, बड़ा झंझट मामला है ना, और अंडी में तो थोड़े में से काम चलेगा है, दही और उड़द दाल मिला दिया हो गया वही मांस बलि हो गया क्षेत्रपालों के लिए, होता ही नहीं होता कर्म कांड, और भी ज्यादा तो और क्या अगर साथ लेता है वो लाएंगे सफेद कद्दू होता नहीं बड़ा वाला जिसमें आप पेठा मिठाई बनाते हैं, विशेष कद्दू होता है उसको थोड़ा सा फाड़ देते हैं, उसको खून खान कैसे बनाएंगे, खून तो बनेंगे उसको कुमकुम डाल देते हैं, उसको पैट बंद कर दिया खूब घुमाया फिराया तो खून मांस जैसा हो जाता है और फाड़ दे धैड़ लो भाई बलि हो गई है ही नहीं, तो लेकिन सारी चीज बड़ी झंझट है विधि विधान करने लगो तो, हमारे मामला पत्रम पुष्पम भरम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति बहृदम अष्टामि प्रयतात्मनः, हमारे यहाँ तो वो तो देख ही लिया है आपने गजेंद्र मोक्ष कहानी में उसने किया क्या था, कौन सी उसने रुद्री पाठ करी और देव दो घंटा अभिषेक करके बैठा रहा है, न गीता पाठ किया, एक शब्द बोला गोविंदा एक फूल उठा दिया बाद और कुछ नहीं है या नहीं, कोई मंत्र बोला है क्या, कोई पाठ साठ नहीं किया उसने और पा लिया जो पाना था, तो इसलिए वो भाव के ऊपर निर्भर है, वो भी काफी समय लड़ भिड़ के थक थक करके अंत में देखा कोई रास्ता नहीं रह गया तब जाके उसको पुकारा है, पहले पुरुषार्थ तो किया है, पुरुषार्थ के बिना उसके नाम फालतू लेने से काम चलता है तो फालतू ही जाता है, पुरुषार्थ पहले पुरुषार्थ पूर्वक किया हो भक्ति अर्थात निष्काम भाव से कर्म करो, कर्म करके भक्ति करोगे तो वो मुक्ति को देगा, केवल भक्ति नाचने वाले को भी मुक्ति नहीं, केवल कर्म को लेकर नाचने वाले को भी मुक्ति नहीं। परोक्ष शब्द ज्ञान को लेकर कल ये प्रश्न आया कि आपने कहा जो स्वर्ग लोग जाएगा आप क्षीण होकर लौटेगा, नहीं प्रश्न ही था। अभी यमराज जी फिर कैसे हो गए, वो भी लौटेंगे क्या स्वर्ग से? नहीं, क्यों? वो तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी थी और उन्होंने कर्म विशिष्ट उपासना करके ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक में उनको परोक्षानुभूति हुई। लेकिन पहले यहाँ पर जो उन्होंने कर्मकांड कर रखा था, उपासनाएं की थी, नाच के दाग इसका नाम बाद में दिया उन्होंने, नामकरण किया जिसको उन्होंने पहले उपासना किया, समस्त यज्ञों को निष्पादन करते रहे, उपासनाओं को भी करते रहे, यदि भी उनको परोक्ष ब्रह्म ज्ञान था यहाँ पे, यदि अपरोक्षानुभूति हुई तो यहाँ करते ही क्या? मैं किया हूँ बोले आ रहा हूँ, बाप जानते हुए मैंने किया, इसका मतलब क्या? जानता हूँ परोक्ष ज्ञान था, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान कराते हुए, और ये भी मैं जानता था कर्मों का फल अनित्य, उसके बाद मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था स्वकर्म का पालन स्वधर्म का आचरण करने के अलावा, इसे मैंने अपने कर्म को किया, अपने उपासनाओं को किया, नतीजा क्या हुआ? मुझे ब्रह्मलोक मिल गया। ब्रह्मलोक में जाने के बाद पहले आचार्य सिंह गीता जी में भी बोल चुके हैं स्पष्ट ही, तीन गति होती है वहां जाकर, या तो उसकी इतनी कर्म और उपासना का फल इतना मजबूत है कि वहां से उसकी ऐसा कोई प्रारब्ध बनेगा नहीं परोक्षानुभूति से पूर्व पूर्व में कि वो अगले कर्म में देवता बन जाए या अगले कर्म में पूरा मनुष्य ही बनना पड़े, ऐसा कुछ नहीं, और ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त। एक तो गति है बताया, दूसरा जिनकी इतनी प्रबल अभ्यास नहीं हो पाता है कर्म और उपासना का बल के कारण से, ये उनमें बाधक बन जाते, परोक्ष अपरोक्षानुभूति होने में बाधक बन जाते, तो वहां पर अभ्यास की कमी के कारण से, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी अभ्यास की कमी के कारण से यहाँ प्रारंभ कर्म बन चुका है तो उसका भोग करने के लिए हमारा भी बनना पड़ता है, लेकिन वो काम हो गया, प्रारंभ कर्म का शरीर है वो, इस अवसर खत्म होते ही वो विजय मुक्त हो जाएंगे, सब लोग से लौटेंगे वो नहीं लौटेंगे। लेकिन जो तीसरे कोटि वाला है वहां जाकर के भी उसका परोक्षानुभूति हुई ही नहीं, ब्रह्मा जी उपदेश पाया, लेकिन इतना अंतकरण यहाँ कर्म और उपासना माध्यम से परिशुद्ध नहीं था, ज्ञान के योग्य नहीं था, अनुभूति हुई नहीं, तो वो लौटेगा। इस मानव इस मनु के मनवंतर में लौटेगा नहीं, अगले मनवंतर में विशेष विचार होगा। इम मानव नावर्तन्ते उपनिषद में कहा गया, इम मानव क्यों कहते हैं, मान इस मनवंतर की इस जगत में दोबारा नहीं आएगा, मान अगले मनवंतर वाला अगला जगत में आएगा, ये तीसरा कोटि वाला है, ये तीन गति है। यदि यमराज जी वर्तमान में क्या है, वो जीवन मुक्त है, केवल देवता नहीं, प्रारब्ध कर्म से देवता का शरीर धारण किया हुआ जीवन मुक्त है, आते ही उनकी विजय मुक्ति हो जाएगी। जो कोई भी स्वर्ग में सब यहाँ आएंगे ऐसा नहीं समझना है, स्वर्ग में जीवन मुक्तों को पद प्राप्त है, तो ऐसे लोग लौटेंगे नहीं, और जो लोग कर्मज देवता बने यहाँ कर्म करके अभी गए हुए इनकी लौटने की संभावना ज्यादा है, और वहां देवता भी नहीं बने यहाँ केवल कर्म के काम से गए और स्वर्ग का भोग कर गया है, उनका तो गारंटी आना ही आना है, उस बातों को व्यवस्था पीछे में दिया गया था। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं देखो सुख आराधना, मैं सुख पूर्वक आराधना करने के योग्य हूँ क्योंकि मैं तो इतने से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति से मेरे को प्रदान कर देते हैं उतने ही से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए आजकल के गुरुओं को भगवान की कोटि में रख नहीं सकते आप, नहीं आजकल के गुरु लोग जो है पत्रम पुष्पम फलम तो ऐसे प्रसन्न होते हैं नहीं, अगर नोटों को देखते तो क्या लाया साथ में, कितना अटकटा तगड़ा कितना काम कर सकता है, क्या है क्या वही सब देख रहे हैं ना वो। अरे जब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा है, गुरु साक्षात परब्रह्म है, पत्रम पुष्पम फलम तो ऐसे प्रसन्न होना चाहिए ना, होते नहीं, इसका मतलब या तो स्टैंडर्ड के नहीं, वो तो स्टैंडर्ड के अपने आप को हाई स्टैंडर्ड के बोल रहे हैं, जैसे कोई दसवीं में गोता खाया तो क्या कहेगा, नहीं मैं ग्यारहवीं पढ़ रहा हूँ, घर में रहते हाँ प्राइवेट से दे रहा हूँ, झूठ बोले क्या कहे, इज्जत का सवाल बना लेते हैं, तो उसी प्रकार आजकल के सब हो चुके हैं। इसलिए भगवान कहते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं है भाई, हम आदरी गुरुओं की जैसा नहीं, हम असली सदगुरु है, जगत गुरु है हम, अतएव पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदम भक्त उपहृदम अष्टामी प्रयता, इसलिए वो शुद्ध बुद्धि वाले के प्रयत्न प्रकृष्ण यत है संयत है आत्मा अंतकरण जिसका ऐसे शुद्ध बुद्धि वालों के द्वारा भक्ति से उपहृत उस पद पुष्पल तो कोई भी चीज हो उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करने का मतलब क्या, जो कुछ भी वो देगा उसको स्वीकार करने का मतलब वह स्वर्ग प्राप्ति करा देता हूँ। किस चीज को आप स्वीकार कर रहे हैं इसका मतलब उस अगले को उसका फल मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा। आपने कोई चीज को मान लिया, जैसे आपको एक भंडारे का पर्ची मिल गया और आपने स्वीकार कर लिया पर्ची को, इसका मतलब क्या हुआ, वो खिलाने वाले को पुण्य मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे आप जाओगे खाओगे तो फल मिलेगा, नहीं भी खाओ तो पुण्य फल मिलेगा। क्यों, अब निमंत्रण स्वीकार किया भले आप ना खाए, लेकिन उसने तो अपने तरफ से पुण्य कमा लिया, अब खा लिए तो डबल पुण्य हो जाएगा उसका। क्यों, निमंत्रण स्वीकार कर उसके अनादर करने का पाप आपको लगा, क्या गए क्यों नहीं, अगले स्वीकार ना करते, और स्वीकार किए तो जाइए, और स्वीकार करके आप नहीं गए तो आपने अनादर किया है निमंत्रण का, तो आपको पाप लगेगा उसको पुण्य मिलेगा, और गए खाए तो उसका डबल पुण्य मिलेगा, वैसे भी मिला ऐसे भी डबल, क्योंकि आपको माना सम्मान किया और आपको निमंत्रण दिया, यही हिसाब से पहला पुण्य है उसका, और दूसरा आप गए और खाए उसको दूसरा पुण्य। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम यदि किसी से कोई चीज स्वीकार कर रहे हैं तो उसको अगले को उसका फल तत्काल मिल गया, तो भगवान स्वीकार कर रहे हैं इसे जरूर ही उस भक्त को फल मिल गया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम मने उदकम यो मे मह्यम, मैं मने मह्यम भक्त्या प्रेचति, भक्ति से प्रदान करता है, तद हम पत्रादि भक्त्या उपहृतम, वह यह जो पत्रादि है जो भक्ति से उपहृत है, भक्ति पूर्वक जो प्राप्त है मेरे सामने रखा गया है उसको भक्ति भरतम अश्नामि गृह्णामि। किसके द्वारा दिया हुआ है, कृत प्रयतात्मना शुद्ध बुद्धे है, शुद्ध अंतकरण वाले के द्वारा दिया हुआ मैं स्वीकार करता हूँ। यथम, इसलिए अर्जुन संभल जाओ, जो कुछ भी तुम करोगे ना इसे मेरे को भक्ति से अर्पण कर देना। अतः यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत करोषि स्वतः प्राप्त, जो जो कर्म है तुम तुम्हारा लौकिक अलौकिक सकल कर्म जो कुछ भी तुम कर रहे हो उन कर्मों को यदश्नासी, जो सदैव प्राप्त जो भी तुम खाते पीते हो वो सारी चीज, यज्जुहोषी जो हवन निर्वृत्त करते हो सिद्ध करते हो, यद्दासी जो अंतर्वेदी बहिर्वेदी दानादि करते हो, यह तपस्यसी जो तुम तप करते हो, तत् मदर्पणं कुरुष्व उन सब को मुझे अर्पण कर देना। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे कुंती, जैसे तुम्हारी माँ हर बात को मुझे अर्पण करना होती है, कुंती ये स्वभाव जो भी बात है भगवान को अर्पण कर दी, हर समय भगवान का स्मरण रखती थी और अनंत दुख आने के बावजूद उसमें दुखी वह कभी नहीं हुई। भले भीमा जी नाराज होते दोबारा हो घाटो बोलते थे बेचारे, लेकिन जाए वो कभी नहीं कहते, कान से भी जो उसने मांगा अंत में वो भी भगवान ने प्रेरणा करके भेजा, तभी नहीं तो नहीं जानते कुछ है, वो तो मालूम है भगवान जो भगवान ने कहा इसलिए हम जान, उनकी प्रेरणा से गई करा के पास, ये तो नहीं जाते, सारी रहस्य नहीं बताते उसको, मोह जाने फंसा दिया और जो वर ले लिया, नहीं तो उसके अंदर ऐसा कोई भाव नहीं, उसका हर क्रिया का लाभ तो भगवान को अर्पण कर रही है हो, तो सब कुछ उसको पता है कि भगवान हमारी जो सदा रक्षा करते आ रहे हैं, जो भी करेंगे चाहे हमारे पांच मर जाए वो एक बच जाए, चाहे एक मरे हमारा पांच मरे, चाहे छो मरे चाहे छो जिंदा रहे, उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, वो तो अपने पूर्ण चीज है, इसलिए यहाँ कौनते संबोधन दिया, जैसे कुंती ने मेरे को सब कुछ अर्पण किया हुआ है, सारा बाउडर तुम लोगों का जिंदगी का अपना जिंदगी का सब कुछ अर्पण कर दिया है, उसी प्रकार तुम भी मुझे अर्पण कर दो। यत करोषि स्वतः प्राप्तम, स्वतः प्राप्त जो कुछ भी तुम करोगे, राधा प्राप्त स्वतः मैंने शास्त्र के अनुसार नहीं, राधा तो प्राप्त जो कुछ भी तुम कर रहे हो, क्योंकि आगे शास्त्र का है ना, ये जोशी तो शास्त्र ददासी वगैरह शास्त्र ही आ गया, इसे राधा तो प्राप्त स्वतः जो कुछ भी तुम कर डालोगे वो सारा गमनादि, कहने का मतलब गमन आगमन सब करते हो, घूमना फिरना खेलना कूदना खाना पीना सब व्यवहार होता है, ये भी उसी के अंतर्गत उसी का विशेष कथन किया, यद करोषि का ही एक दृष्टांत के द्वारा विशेष कथन किया, जो कुछ भी राधा प्राप्त है जैसे कि खाना पीना, और अब शास्त्रीय क्रम जाति जुहोषी हवनम निर्वर्तयति श्रोता स्मार्तम। अब शास्त्रीय कर्म आ गया, जो कि श्रोत स्मार्त कर्म करते हो ये गदासी प्रयुक्त से ब्राह्मण आदि हिरण्य अन्न आदि जो ब्राह्मण आदि के लिए तुम दान कर रहे हो, क्यों अंतर्वेदी दान कर्म से ग्रहण हो गया, इसे यहाँ बहिर्वेदी दानों को लक्षित करता है समझो। ये तपस्यसी तपश्चरसी जो भी तुम तप आचरण किया और करोगे, किया था ना पहले एक साथ स्पेशल जैसे तीन शादी कराया, बढ़िया तपस्या किया था अर्जुन, तीन शादी किया ना एकदम उलूचि से और चित्रांगदा और सुभद्रा से, तो वैसे भी तपस्या किया उसने, जैसे भी किया तुमने तपस्या है उस तपस्या को मुझे अर्पण कर दिया। हे कौंतेय तप कुरुष्व मद अर्पणम मत समर्पण। आपने कहा कि भगवान ने यद करोषि यद अष्टासी यद जुहोषि तदासि यद तपस्यसि कौंतेय तप कुरुष्व मद अर्पणम, ऐसा करने से क्या लाभ होगा। एवं कुर्वतः तव यत् भवति तच्छृणु, ऐसे करते हुए तुम्हें क्या लाभ होगा, तुम्हारा क्या स्थिति होगी, उस बात को तुम सुनो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं एवं कृते सति पूर्वोक्त श्लोकानुसारेण यदि तुम सब कुछ कर डालोगे तो शुभाशुभ फल ही कर्म बंधन ही मोक्ष से, कर्म के बंधन का कारणीभूता कर्म जन्य पुण्य पुण्य से तुम्हारा असंबंध हो जाने के कारण से तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि कर्म का बंधन शुभाशुभ फलों के साथ असंबंध होने का तात्पर्य है कि तुम्हारा अंतकरण संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास योग है ना, संन्यास योग कहते किसको, संन्यास योगश्च संन्यास में सम्यक प्रकार त्याग कर्मों का भगवान के शरण में डाल दिया, भगवान के चरणों में डाल दिया है, त्याग कर दिया है। पुरुष मद अर्पण साथ है ना, भगवान को अर्पण करना ही है संन्यास, तादृश योग ये कर्म योग हो गया। इसे संन्यास योग का मतलब है सर्व कर्म त्याग रूपा योग, कर्मानुष्ठान करते हुए कर्म को त्यागना माने उस कर्म का कर्तृत्व भोक्तृत्व त्याग देना, कर्तृत्व भोक्तृत्व अर्पण कर देना है, उसका नाम संन्यास योग है। उस संन्यास योग के द्वारा युक्त है माने शुद्ध हो चुका है आत्मा माने अंतकरण जिसका, उसको कहते हैं संन्यास योग युक्त आत्मा। ऐसे तुम विमुक्त सन, इस विमुक्त हो जाने के कारण से मरने के पश्चात विदेह मुक्ति जब होगी तब तुम मेरे स्वरूप को ही प्राप्त करोगे, माम उपश्यसी। अच्छा भाष्यकार कहते हैं शुभाश्व फल शुभाश्व फल शुभाश्व इष्टानिष्टे फले पुण्य पापे इत्यर्थः, येष जिनका तानि शुभाश्व फलानि कर्माणि शुभ और अशुभ फल प्रदान करने वाले कौन है कर्मे तई श्वास फल ही कर्म बंधन ही, उस प्रकार के शुभ और अशुभ फल प्रदान करने वाले कर्म कर्मे वो और कर्म बंधन क्यों नाम रखा उनको, तो कर्मानी ये वो बंधनानी, क्योंकि कर्म ही बंधन स्वरूप है, तई कर्म बंधन ही ताश कर्म रूपी बंधनों के द्वारा एवं मत समर्पण कुर्वन एवं मैंने मेरे को समर्पण करते हुए मोक्ष से कर्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाओगे। स्वयं संन्यास योग वाया जिस प्रकार का भगवत अर्पण है इसी का नाम संन्यास योग है। संन्यास मत सर्प समर्पण त्या कर्मत्मा, क्योंकि संन्यास इसे किसने कहा जाएगा, क्योंकि मत समर्पण त्या भगवत अर्पण करने इस करते हुए तुमने जो कार्य किया है इसलिए ही कर्म होने के नाते है कर्मत्ता, कर्म तो कर्म ही है इन भगवत समर्पण से विशिष्ट कर्म हो गया है, इसलिए उसको संन्यास योग कहेंगे, योग सोई इसलिए योग भी है तेन संन्यास योगे न तार संन्यास योग के द्वारा समर्पण होने से संन्यास नाम पड़ा, कर्म होने से योग नाम पड़ा, इसलिए समर्पण विशिष्ट कर्म का दूसरा नाम संन्यास योग हो गया। तेन संन्यास योग्य नियुक्त आत्मा मन अंतकरण यव सत्व संन्यास योग्युक्त आत्मा आकार संन्यास योग के द्वारा शुद्ध हो रखा है, संयमित हो चुका है अंतकरण जिसका, उस ऐसा जो तुम मेरे नाम पड़ेगा संन्यास युक्त आत्मा, ऐसा होकर सन विमुक्त कर्म बंधनी ही जीवन में जीवित रहते हुए ही वो कर्म का बंधन और कर्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाएगा। पतिते चस्मिन शरीरे, और शरीर के मरने के पश्चात माम उपश्यसी आगमिष्यसी तस्य तावदेव चिरम, लगा ना तस्य तावदेव चिरम, बस उतने उसकी देरी है समझो जब तक ये शरीर नहीं उगर जाता, फिर आत संपत् उसके बाद वह स्वरूप में संपन्न हो जाएगा। छंद उपनिषद में आया हुआ है, उसी को यहाँ पर स्मृतिकार ने भगवान ने उसी श्रुति को आधार बनाकर कह रहे हैं, पर तुम तो जीवित रहते मुक्त हो ही गए, लेकिन फिर भी पूर्णतया स्वरूप स्थिति के लिए विधेय मुक्ति अपेक्षित हो जाता है। काल कर्म कारण से विद्यमान इस शरीर का नष्ट हो जाने पर ही तुम वास्तव में स्वरूप को प्राप्त कर जाओगे। तब तो भाई भगवान राग द्वेष वाला है, ये भगवान ठीक भगवान नहीं, सही नहीं है। क्यों? जो उनको कर्म अर्पण करेगा उनको तो मुक्त कर देगा, जो कर्म अर्पण नहीं करेगा उनको वो तो बंधन में डालते रहेगा। राग द्वेष हो गया ना, कहे राग द्वेष वास्तव भगवान, फिर तो भगवान राग द्वेष वाला है। यतः भक्तान अनुगृह्णादि नेतरान, जिसने सर्व कर्म को समर्पण करने वाला भक्त है जो, ऐसे भक्तों के ऊपर तो वह अनुग्रह कर लेते हैं, और जो कर्मों को समर्पण नहीं करने वाला ही तरह उनके प्रति वह अनुग्रह कृपा नहीं करते हैं। इति चिन्ह इति तन्ना, ऐसा नहीं कहें आप, क्योंकि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, कि मैं तो बराबर ही रहता हूँ। अब जैसा देखो दृष्टांत देंगे, जैसे अग्नि खूब ठंड लगी है, अग्नि का स्वभाव आपने सुना है अग्नि मत्स्य भेषजम, लेकिन मान लो अग्नि उधर चौराहे पर है और आप यहाँ छत पर बैठे हुए हैं, आप कहेंगे कैसा अग्नि है मेरी ठंडी को दूर नहीं कर रही है, अग्नि को दोष देने से क्या फायदा, अग्नि का अपना वो स्वभाव है, जो उसके पास बैठेगा उसकी ठंडी तो दूर करेगी, और जो दूर बैठ जाए उसकी ठंडी दूर नहीं करेगी, न बढ़ाएगी, वो बढ़ाएगी भी नहीं घटाएगी भी नहीं, है क्या? तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान कहते मैं तो सर्वत्र व्याप्त, मैं सभी में समान हूँ, मेरे से द्वेष करने वाले का भी आत्मा हूँ, मेरे से भक्ति करने वाले का भी आत्मा हूँ, दोनों के आत्मा ही हूँ। एक आपके समीप में जैसे बैठा हो वो एक मेरे की ओर अभिमुख करके मेरी ओर आ गया है ना, इसलिए उसको मेरा लाभ मिलता है। जैसे अग्नि की ओर अभिमुख होकर अग्नि के समीप में आप जाओगे तो अग्नि का लाभ आपको मिला, और अग्नि से विमुख होकर अग्नि से दूर जाओगे तो अग्नि का लाभ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार वो द्वेषी जो आदमी है वह उसका भी आत्म नहीं हो, क्या करे वो मेरे और अभिमुख नहीं हो रहा है, मेरे से दूर भाग रहा है, जगत की ओर भाग रहा है, जगत में जा रहा है, इसलिए मैं उसका दूर को दुख को दूर नहीं कर पाता, जैसे अग्नि उसका ठंडी को दूर नहीं कर सकता। इसमें आप ये नहीं कह सकते समीप में बैठे वाले के प्रति अग्नि बड़ा प्यार करता है, बड़ा अनुग्रह कर रहा है, बड़ी कृपा कर रहा है, और दूर में बैठे वाले के प्रति वो अग्नि बड़ा द्वेष करता है, कृपा नहीं कर रहा है, ऐसा आप अग्नि पर राग द्वेषवत्ता का आरोप नहीं कर सकते। यथा उसी प्रकार से सकल भूतों में जो समत्व विद्यमान उस परमात्मा के प्रति आप राग द्वेषवत्ता का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि सर्वभूतेषु अहम समः, यानी कि भक्त के अंदर आत्मा बड़ा हो जाता होगा नहीं, और अभक्त के आत्मा छोटा हो जाता है, या भक्त के आत्मा प्रकाश स्वरूप वाला होगा और अभक्त के आत्मा अंधकार रूप होगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो सभी में बराबर, भक्त भक्त सभी में समान, न मे द्वेष्योस्ति न च प्रियः, मेरा कोई द्वेष्य नहीं न मेरा कोई प्रिय है। इधर अग्नि में भी देख लीजिए, उसका द्वेष्य नहीं कोई प्रिय नहीं, आज अग्नि के पास ठंड को दूर कर ले रही है, हाथ डाल देगा तो क्या होगा, उसको भी चला आ जाएगी, जो दूर में रहने वाला है वो भी आके हाथ लगा दे तो उसका भी हाथ जला दे, फर्क नहीं पड़ता उसको। ये तो नहीं है कि आपने आग जलाया है, आपको आपने ही सुलखाया है, आपने ये आग को और तेज किया, घास उजाड़ के संभाला हुआ है तो आपको नहीं जलाएगा। और जिसने आग को सिलकाया नहीं, उसको बढ़ाया नहीं, लकड़ी पकड़ी काट के लाया नहीं था, डाला नहीं था, उसको बढ़ाया नहीं है, उससे द्वेष करके उसको जलाएगा, ऐसे बात तो नहीं है। अग्नि का स्वभाव है जलाना है तो जलाना ही है, चाहे उसको सेवा करने वाला हो चाहे असेवा करने वाला हो। जैसे सांप है, चाहे जितना भी पालो, जितना भी दूध पिलाओ, जितनी भी सेवा कर लो, एक ना दिन डसते ही रहेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं। ये नहीं कि इसने सेवा किया चिंदी और मेरा इसने, मैं इसको नहीं काटूंगा, ऐसा भाव नहीं होता। जो जिसका स्वभाव है वो वैसे ही करेगा। और आपका का स्वभाव क्या है, जो उसके पास पहुंचे उसको मुक्त कर देगा, जो स्वर्ग स्थित हो जाए उसको मुक्त करना उसका स्वभाव है, चाहे वो कोई भी हो। इसने पीछे शुद्राचार कहेंगे आगे, इसका स्वभाव है। इसलिए कहते हैं मैं तो सभी भूतों में सम हूं, ना मेरा कोई द्वेष है ना कोई मेरा प्रिय है। ये भजन्ति तमाम भक्तिया, इतना ही है जो मेरे और अभिमुख हो जाते हैं। मेरी भक्ति करते का मतलब क्या, भक्ति से मेरा भजन करने वाले का तात्पर्य आत्मा की ओर जो अभिमुख होने वाले जो लोग हैं, मई ते बोला मुझ में है और मैं उनमें हूँ, तेषु चापि अहम्। और क्यों है एक दूसरे में, पहले से भी हम उन्हीं में ही थे, अलग कहा थे, पहले भी हम तो उस आत्मा में ही है, अज्ञान काल में भी ज्ञान काल में भी सदा ही वही है। जो कुछ भी आरोपित चित्र है वो तो पट में ही सदा है, भले पटे जाने न जाने कि मैं पट हूं, लेकिन रहता तो पट में ही है। इसलिए मई थे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन देश उच्चा वो अपने आप में उस आत्मा से अभिन्न स्वरूप मान लेता है, मैं उनमें हो गया अर्थात अभेद हो गया। अब तक पट में चित्र मात्र था, आप ये मान रहे हैं कि पट में चित्र है, लेकिन चित्र नहीं मानता था कि मैं पट हूं। यही तो दुनिया में है, सभी अगर अरे भगवान का जगत है, भगवान के जगत में रह रहा हूं, लेकिन मैं भगवान कौन मानता है। अभी कहते हैं कोई महात्मा ने जीव ही ईश्वर है, ऐसे लंबा चौड़ा पर्चा छाप करके लिख करके हेडिंग दे करके बांट दिया, तो उसने बांट तो दिया। अब कई लोग उस पर इतराज गए, जीव कैसे ईश्वर हो सकता, जीव तो ईश्वर है नहीं, जीव तो ईश्वर कभी नहीं हो सकता। कई लोगों ने वहां पंडाल में कदम मेरे बापू का पंडाल फाड़ के फेंक और बकवास है, ये भी ठीक नहीं है, जीव ईश्वर है। वो अपने आप आगे चली जाएगा गाड़ी, अरे व्यष्टि से उठकर समष्टि में आएंगे तो अपने आप स्वरूप पहुंच जाएंगे। लेकिन समस्या तो ये हो रहा है ना, हम व्यष्टि से ही ऊपर में उठ पा रहे हैं, समष्टि को अलग ही कर दिए हैं। ये तो मानो पहले मैं समष्टि से अभिन्न व्यष्टि हूँ, अतएव व्यष्टि समष्टि है, ये तो मान लो कह रहे हैं। ये भी सीढ़ी तक नहीं पहुंचेगा तो आगे कहाँ से पहुंचेगा, माया उपाधि बन नहीं सकती। कितने का तो नहीं। क्यों नहीं बनेगा, जीव के पास जीव की उपाधि जो अविद्या है क्या, वो माया तो है, वो अविद्या माया तो अच्छी ज्यादा है क्या, अविद्या उपाधि है। आपके सामने दो गाड़ी खड़ी है दिल्ली जी को जाने वाली, एक सुपर फास्ट है एक आर्डनरी बस है। अब इस आर्डनरी बस में जाने वाला हो जाऊंगा तो मैं गरीब कोटी में गिना जाऊंगा ठीक, और सुपर फास्ट में घुसूंगा तो बाहर पैसा देने पड़े तो मैं अमीर कोटी में जाऊंगा, वो क्यों नहीं हुआ। मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, आप दो अलग उपाधि थे, कौन एक आर्डनरी बस एक सुपरफास्ट बस, जो 12 रुपए ज्यादा दे नहीं पाता है वो क्या करता है, वो आर्डनरी बस में घुसता है। तो आप उसको समझेंगे ये गरीब आदमी है तो आर्डनरी बस से विशिष्ट जो यात्री वो हो गया गरीब है ना, और सुपरफास्ट बस से विशिष्ट जो यात्री वो हो गया अमीर। ये दो उपाधि अलग है, यदि इसी प्रकार से माया और अविद्या दो अलग उपाधि होती तब ये कहा जा सकता है इसको छोड़ के उसमें आओ, ऐसे ऑर्डिनरी बस छोड़ के अपने आप को जो अमीर बनना चाहेगा, अमीर साबित करना चाहते उसको सुपरफास्ट बस में बैठना पड़ेगा है या नहीं। वो ये नहीं कह सकता मैं ऑर्डिनरी बस में बैठा हुआ हूँ फिर भी मैं अमीर हूँ, नहीं कह सकता, उसको बस को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे बस में घुसना पड़ेगा। तब उसकी अमेरत्व साबित होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। माया और अविद्या यदि दो चीज होते तो जीव को कह सकते हम, अरे हे जीव तुम अपने अविद्या उपाधि को छोड़ो और तुम माया की उपाधि को ग्रहण करो, तब तुम ईश्वर हो जाओगे, ये कहा जा सकता है ना। लेकिन यदि माया और अविद्या दो भिन्न वस्तु होते तब तो संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी वेदांत परिभाषा दोबारा ढंग से पढ़ो तो इसे कहते कि देखो सर्वभूतेश में कहता है ये भजंती तुमाम भक्तिया मई तेषु जाप्यम समोह मेरी समा तुल्यो। भाष्यकार कहते हैं मैं तुल्य कहा सर्वभूतेश, भगवान का कहा है मैं तुल्यो, कहा मैं तुल्य हूँ। भाष्यकार व्याख्या करते हुए कहा कि सर्वभूतेशो नमे देशो अस्ति, क्योंकि परमात्मा का कहना है मेरा कोई द्वेष नहीं है, न प्रियो न कोई प्रिय है। दृष्टांत अग्निवत, अग्नि के समान अहम, अग्नि के समान मैं भी हूं समझो। दूरस्थानाम यदा अग्नि शीतम नापनयति समीपम उपसर्पदाम अपनयति, दूर में स्थित पुरुषों को का जो शीत है उसको अग्नि दूर नहीं करती, और समीप पे की ओर आकर के बैठा हुआ व्यक्ति है उसके शीत को दूर कर देते। तथा हम भक्तान अनुग्रहणामी, इसी प्रकार मेरा भी कथन नहीं है, जो मेरी आत्मा मैंने अपना जो स्वरूप होता कौन है आत्मा, आत्मा की ओर जो अभी उनको सारा योग साधन नहीं किया, अंतर्मुख होने की बात करते, प्रत्याहार से अंतर्मुख होना, आसन प्राणाम वगैरह जितने भी अंग है समस्त जो राज क्रिया कोई भी योग देखो कहता गया है पास है अंतकरण कर दो, एकाग्र कर दो मन को, जो विक्षिप्त है बाहर है उसको भीतर की ओर कर दो, अंतर्मुख कर दो, माने अपने आत्मा की ओर हो जाओ। आप अपने आत्मा की ओर हो जाओगे तो आत्मा पर अनुग्रह कर दिया कहा जाता है, कहने के लिए कि आत्मा ने अनुग्रह किया, इन अनुग्रह अनुग्रह कुछ नहीं होता। आप अग्नि के पास गए वो अग्नि का स्वभाव है और शीत को दूर कर दिया, इसलिए हम आत्मा की ओर चले जाएंगे, आत्मा का स्वभाव है आपको मुक्त कर दिया, इतना ही है। इसलिए कहते हैं कि देखो कि उसी प्रकार जिस प्रकार वो है भक्तान अनुग्रहणामी नेतरान, जो विमुख है उन पर अनुग्रह नहीं हो पाता है, जो दूरस्थ व्यक्ति को अग्नि से शीत दूर नहीं कर सकता उसी प्रकार आत्मा से विमुख व्यक्ति को आत्मा विमुक्त नहीं कर सकता। ये भजन दी तुम आम ईश्वर भक्तिया, जो मुझ ईश्वर को भक्ति से भजन करते हैं, इसलिए मई ते स्वभावत देखो कार्य मुझ में वो है, इसलिए मैंने किया कुंड भद्रवत आ रहे हो, कुंड भद्रवत नहीं स्वभावत क्योंकि अभिन्न है दोनों। न मम राग निमित्तम, मेरा राग निमित्त कोई संबंध नहीं है, मई वर्तन दे मेरे में रहते हैं, ये कहने का तात्पर्य नहीं कि वो राग तो मेरे पास आया मैं उनको बड़ा प्रेम संभाल के अपने पास रख लिया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तेज चाप्यम स्वभावत ही है और उनमें मेरी अभिव्यक्ति जो है वो भी स्वभावत ही है, पर ते नेत्रेषु नैतावता तेषु द्विषमम, मैं दूसरों में नहीं रहता हूँ, ये कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मेरा उनसे कोई उनमें कोई द्वेष हो, तात्पर्य इतना ही है सभी में मैं बराबर रहते हुए कोई मेरे ओर अभिमुख है कोई मेरे ओर अभिमुख नहीं है, जो अभिमुख है मेरे से लाभ उठाया, जो अभिमुख नहीं है मेरे से लाभ नहीं उठाता है, कितना है तात्पर्य। विमुखता न होने से उसका लाभ नहीं उठा पाते, सारा जगत आत्मा में ही परिकल्पित है, मना कौन कर रहा है, लेकिन वो अपने उपाधि में अभिमान कर लिया, वो कहते मैं आम का पेड़ हूँ, अरे मत नहीं हो तो लाभ क्या करे, वो ये कह रहा है मैं आम का ही पेड़ हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, वो अपने उपाधि में अभिमान जब कर लेता है वो उसमें रहते हुए उसमें नहीं है, उसमें रहते स्वभाव का रहते हुए भी वो नहीं है, क्योंकि उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है, ये मानने के बजाय सब कुछ तो मैंने इसे मारे हुए कहा बद मोक्ष का है, मन मान ले बस बात हो गई कदम, वो इसका नाम ही तो है अंतर्मुख होना, उसका नाम भक्ति है। अनन्य चिंतन तो इसलिए का अनन्य चिंतन मन ही तो करेगा ना, अन्य तो चिंतन कर रहा है तो उसी को हम कहते विमुख है, अनन्य तो चिंतन का नाम ही अभिमुख होना, किसी चीज के स्वभावत रहने मात्र से उस वस्तु का लाभ नहीं उठा सकते, जैसे माँ भी घर में है बच्चा भी घर में स्वभावत है ठीक है, लेकिन उस बच्चे को माँ का लाभ उठाना है तो बच्चे को माँ की ओर अभिमुख होना पड़ेगा। और कई बार हठपूर्वक अभिमुख करने की चेष्टा करता है तो माँ सुनती भी नहीं है। फिर हर बच्चे का रोना रोना नहीं होता, कहा जाता है हर बच्चे का हर रोना रोना नहीं होता है, लेकिन कोई कोई रोना ऐसा होता है तो माँ को सब छुड़ा के छोड़ देता है। क्यों ऐसे हुआ? लोग व्यवहार में देखने मिल रहा है ना, ये स्वभाव तो माँ को तो ममता बच्चे के प्रति, और बच्चे को भी माँ की अपेक्षा है, लेकिन अत्यंत की आवश्यकता जब तक मान महसूस नहीं होता बच्चा मेरे और अत्यंत अभिमुख है, इस समय बच्चे को मेरी अत्यंत की आवश्यकता है, तब तक माँ अपना कार्य छोड़कर बच्चे की ओर नहीं आती है। बड़े रोते रहे चिल्लाते रहे तोड़ फोड़ करते रहेगा, करते रहेगा,